Voor Okkeloen met het NOS Journaal. Huurlingen van de Wagner Groep worden steeds dichter bij de grens van Belarus met Polen gestationeerd. En dus ook dichter bij de oostgrens van de NAVO. Volgens premier Morawiecki van Polen willen ze het militaire bondgenootschap destabiliseren. Hij verwacht dat het aantal Wagnerleden aan de grens zal toenemen. Er zouden mogelijk al meer dan 4000 huurlingen in Belarus zijn, waar ze trainen met het leger. Een vervolging van een politieke tegenstander, zo noemt Trump de rechtszaak tegen hem. De Amerikaanse oud-president is voorgeleid in de rechtbank van Washington D.C. vanwege een reeks aanklachten. Die gaan over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool. Zoals verwacht bepleitte Trump zijn onschuld. Na afloop van de zitting noemde hij het een treurige dag voor het land. Trump riskeert meerdere jaren cel als hij schuldig wordt bevonden. Apple heeft een stabiel kwartaal achter de rug. Het techbedrijf verkocht minder telefoons en iPads, maar wel meer accessoires, zoals AirPods. Ook ondersteunende diensten zorgden voor meer inkomsten, zoals reclames en streaming services. Het bedrijf verwacht volgend kwartaal betere resultaten, onder andere door scholieren die nieuwe technologie kopen voor het schooljaar. Een groot beeld van een plassende ijsbeer in Amersfoort blijft vanaf nu 's nachts stil. Omwonenden hadden last van het geluid van het water dat uit het kunstwerk de gracht in klettert. De grote ijsbeer staat sinds een maand in de Amersfoortse binnenstad en is onderdeel van een museumtentoonstelling. De ijsbeer plast elke paar minuten, maar vanaf nu zal de ijsbeer dus tussen middernacht en 7 uur 's ochtends zijn plas ophouden. Het weer op enkele buien na overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 12. De komende dag begint bewolkt met buien, lokaal ook met onweer. Later meer zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik kwam thuis en zei tegen mijn moeder: mam, ik ga in de band spelen en ik ga bas spelen. Toen zij zei: dat is grappig, ik heb ook bas gespeeld. Ik zal hem even pakken. En ik wist dat dus echt niet. Op school heette ik Nanna Veenstra, naar mijn moeders achternaam. Gewoon omdat het makkelijker was. Als er dan een officieel moment kwam en ik werd in de klas opgeroepen, dan was het ineens Nanna Fabeku. Ik heb vaak nagedacht over wie ik ben en wie ik wilde zijn door die naam. Ik vind mezelf soms ook wel wat te passief. Ik schreeuw niet op social media. Ik verwerk de dingen die me echt bezighouden in mijn muziek. Als ik in smalltalk terechtkom, voel ik me echt gevangen in mijn eigen ongemak. En ik drijf dan helemaal weg. Mijn doel is veel muziek maken en uitbrengen in de komende 10 jaar. Ik heb wel eens nachtmerries gehad dat mijn bas gestolen werd. Dit is de hartslag van Nanna Adjoa. Op school noemde iedereen haar Nanna Veenstra, haar moeders achternaam. Gewoon omdat dat makkelijk was. Nanna Adjoa heet ze nu. Ze heeft een Ghanese vader en Nederlandse moeder en door haar naam denkt ze vaak na over wie ze is en wil zijn. Op haar 10e besluit ze: ik wil in een band spelen. Alleen de bas was nog vrij, maar dat was misschien wel voorbestemd. Nu is ze, naast bassist, ook singer-songwriter en vindt ze het nog moeilijk om naar haar eigen muziek te luisteren. Maar soms denkt ze ook tijdens het luisteren: dit is gewoon gelukt. Redouane Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nanna. Hi. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Vind je het moeilijk om naar je eigen muziek te luisteren? Ja, of in ieder geval, dat doe ik natuurlijk als ik in de studio zit en ik ben het aan het maken de hele dag. Maar het is vooral luisteren naar het eindresultaat, denk ik. Of zeg maar, oké, nu is het af en dan luisteren. Dat vind ik heel lastig. Hoe voelt dat om naar het eindresultaat te luisteren? Ja, je bent toch gefocust als je naar je eigen muziek luistert, naar wat kan er beter. Dat is gewoon hoe ik luister. En dan is er altijd wel iets wat je denkt van, oeh, dat had ik nu anders gedaan of zo. Maar is het niet zo dat wanneer je altijd denkt aan wat kan er beter, dat het altijd beter kan en nooit afkomt? Dat is precies het ding waarom ik wel echt deadlines nodig heb. Want anders gaat het gewoon forever, kan je forever doorgaan. Zijn er mensen in je omgeving die dan op een gegeven moment zeggen van, oké, Nanna, dit is goed. Laat het. Niet echt. Of ik zou dat wel meer willen. Zeg maar, natuurlijk management of zo, die dan af en toe, ja, wat je met elkaar wel afspreekt wanneer het af moet zijn. Maar zij zijn ook niet zo keihard van het moet echt af. En omdat zij ook, we brengen mijn muziek uit op mijn eigen label, hebben we het best wel zelf in de hand. Dus ik denk dat het wel goed zou voor mij zou zijn om dat er iemand zou komen in mijn leven die zegt, nu is het klaar. Nu is het klaar. Ja. Nu ga jij naar bed en nu ga jij, ja, ja, morgen je track uploaden of zoiets. Ja, ja, ja. Fijn. Nou, leuk dat je hier bij mij in de studio bent. Ik heb super veel zin om jou veel beter te leren kennen. Nana Adjoa. Voorheen Nana Veenstra. En nu in de nacht. Ja. Ben je een nachtmens? Ja, echt totaal. Ja? Ja. Ja. Dus dit is voor jou gewoon super gemakkelijk. En ja, ik merk het nu vooral. Ik heb nu even een week de studio voor mezelf. Dus ik deel normaal mijn studio, mijn muziekstudio, met twee vrienden. En nu heb ik hem voor helemaal voor mezelf. En dan switcht weer me. Dan merk ik gewoon dat ik tot steeds later ga blijven. En dat ik weer, dat mijn ritme zeg maar oprekt naar later, later, later. Maar dat betekent ook dat je later opstaat. Klopt. Ja. Wat is het meest late tijdstip dat je opstond en dacht van wow? Nu ben ik nog wel halverwege de week. Dus het viel nu al mee. Het was nu, wat was het? 9 uur ging de wekker. En toen ging ik nog een klein beetje snoezen. Maar ik heb wel ook echt nachten gehad dat ik tot, niet nu deze week, maar misschien gaat het daarheen dat ik tot 4 uur in de studio zit of zo. En dan sta je wel om 12 uur op of later. Ja. Ja, nou goed, nou oké. Okay. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, als je hier het pand verlaat, dan zal het ook rond 1 uur of 2 uur in de nacht zijn. Ja. En dan ben je denk ik om 1 uur of 3 thuis. Ja. Nou, dan ben je best wel op een mooi tijdstip aanwezig, ja. Ja. Nana Adjoa, Nana Veenstra, daar kwam op een gegeven moment een switch. Ja, het is echt, echt op de middelbare school nog dat het Nana Veenstra was. En toen richting eindexamens, toen moest mijn officiële naam erop staan. Dus dat is Nana Fabiku, dat is nog steeds mijn achternaam. En Adjoa is mijn tweede naam. En ik heb besloten toen ik mijn eigen muziek ging uitbrengen om mijn eerste en mijn tweede naam te nemen als artiesten. Adjoa, ja, het is een Ghanese naam die je krijgt als je op maandag wordt geboren als meisje. Oh ja? Ja. Oh wauw, dus je bent op een maandag geboren? Ja, ja. Wat krijg je dan als je op een dinsdag geboren bent? Oeh, dat zou ik moeten weten, maar ik weet alleen, mijn zusje is volgens mij op een woensdag geboren, je heet Amma. Amma? Ja. Ja. Zullen we de hele week even erbij pakken? Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Mijn broertje op donderdag, jou, mijn vader ook. Dus, Oké, we hebben de maandag en de woensdag en de donderdag. Ja, en volgens mij is het op maandag dan, als ik een jongen geboren was, dan was het Kojo geweest, denk ik. Oké, ook daar zit weer een verandering in. Ja. Is het een jongen of een meisje? Ja. Oh, wat leuk. Wat een mooie manier om een tweede naam te verbinden aan een kind. Ja, het is, hoeft niet tweede naam te zijn, maar het is wel, je hebt dus wel heel veel dezelfde namen. Ja, ja, ja. Het is ja, eigenlijk gewoon, weet je wel, Jan, Piet. Het heeft natuurlijk een andere achtergrond, maar het is, daar zijn er heel veel Adjoa's. Dus als je in Ghana rondloopt en iemand stelt zich voor, en dan weet je eigenlijk al gauw op welke dag diegene geboren is. Ja, het is wel niet voor alle Ghanese. Het is wel een bepaalde hoek of een bepaalde stam van Ashanti, Akan people. Dus dan weet je wel gelijk meer de achtergrond, denk ik, een beetje erbij. Maar ik ben zelf al heel lang niet in Ghana geweest, eerlijk gezegd. Weet je ook wat de achterliggende gedachte is van de manier hoe, dus die namen koppelen aan geboortedagen? Weet je waar dat vandaan komt? Nee, eigenlijk niet. Moet ik me weer beter in verdiepen. Ja. Wat de echte story ervan is. Ja, want je bent nu vooral ook bezig met wie ben je en wie wil je zijn. Ben je daar al over uit? Nee. Ik denk dat ik een paar jaar geleden wel dacht dat ik wist wie ik was of zo. En ik denk dat het gewoon heel natuurlijk is dat je er af en toe weer achter komt dat je eigenlijk geen idee hebt. En dat je gewoon weer jezelf verrast. Dus ja, ik ben er niet zo actief mee bezig. Maar het is denk ik ook gewoon een vraag die heel veel wordt gesteld in de tijd waarin we leven. Ja. Wie ben je? Wanneer word je geconfronteerd met deze vraag? Interviews. ja, gewoon. Iedereen wil natuurlijk gewoon weten als je iets, als maker bent, waar je muziek, je teksten vandaan komen. En dat. Dus denk ook gewoon in gesprekken met mensen over je muziek. Dus dat hoeft niet in interviews te zijn, maar met vrienden of mensen die je tegenkomt. Ja. Zo van, ja. Of als je iets voelt waarvan je denkt, hoor ik dit wel te voelen? Waarom voel ik dit? Waarom maakt dit me boos? Of waarom maakt dit me juist heel blij? Mm. Ook dat is een, een maakproces in wie ben ik. Klopt, dat is waar. Ja, dus dat zijn momenten. Boos ben ik denk niet, echt meer geweest de lange tijd dat je echt ziedend bent. Op zich wel fijn. Ja, op zich wel relaxed, ja. Ja. Weet je nog wanneer dat het voor het laatste was? Ik zit even te denken, maar... Nee, niet echt boos meer. Ik was deze week, wanneer was het, naar die film Oppenheimer, die nu uit is. Ja. En dan zit je die film te kijken en dan krijg je wel een soort van... Wordt een beetje misselijk van wat we kunnen als mensheid, weet je wel. En wat we kunnen maken, hoe destructief we kunnen zijn, omdat het gewoon kan. En dan krijg je wel gemixed feelings van boosheid en ook... verwardheid of zo. Dus, maar dat was niet dat ik boos die bioscoop uitliep of zo. Maar je wordt wel eventjes... Ja, die film gaat over de bedenker en de maker van de atoombom. De atoombom, ja. En ten eerste vond ik dat het echt een hele langdradige, durende film is. Ja, hij is wel lang, ja. Halverwege de film keek ik naar mijn horloge en dacht ik... Oh, wacht even. We zijn pas op de helft. Ja, ik had het niet zo door. Pas toen ik naar buiten liep, dacht ik, wow, het is vet laat. Oh ja? Nee, dan kun jij waarschijnlijk je veel beter focussen op een langdurig verhaal. Mm-hmm. En ik raak snel weer afgeleid, denk ik. Dus jij was een beetje aan het weg. Ik moest wel af en toe ergens anders naar kijken. Oh ja? Ja. Het was ook heel heet in onze bioscoop. Oh ja? Ik was bij Criterion in Amsterdam en het was echt bloedheet. En dan, ja, dus ook fysiek voelde ik me gewoon een beetje ongemakkelijk worden. Je voelde de bom letterlijk. Ja, met die explosie was het echt zo van, ik voel die hitte. Maar ik vond het vooral het begin, was het eventjes zoveel kennis ook en feitjes over wetenschappers. Dat ik dacht van, dit heb ik denk ik wel geleerd op school, maar ik weet het even niet meer. Op je 10e besluit je, ik wil in een band spelen. Mm. Waar kwam die fascinatie vandaan en waar kwam... dat vandaan überhaupt om in een band te spelen? Het ging allemaal samen in een tijd dat denk ik ook wat meer naar rockmuziek ging luisteren. En vriendjes van mij die dan ook gitaar speelden en eentje drumde. En luisterden naar bijvoorbeeld Red Hot Chili Peppers ook of zo. Niet echt, ja, rock, funk, whatever. Veel bandjes, ook op MTV, Linkin Californication. Park, Californication, die clip. Die videoclip. Ja, precies. Die doet me denken aan GTA. Ja, precies dat. dat was echt een clip waar je gewoon voor ging zitten en wachten. Ja. Dat had je sowieso veel videoclips waar je dan zat op te wachten tot die langskwamen. Er waren gewoon ook wel wat meer rockbands. Of in ieder geval bands waar instrumenten werden gespeeld in de top 40, denk ik, die voorbij kwamen. En ja, ik denk gewoon dat we dat toen, dat wij dat ook wilden zijn of zo. Ja. En toen zijn we gewoon dat begonnen. Dat bandje dat bestond al. En er was nog blijkbaar één functie over. Dat is de functie van een bassist. Ja, het bestond meer in gedachten. Dus het waren gewoon twee vriendjes die wouden een band beginnen. En die speelden ook wel een beetje een instrument. En hadden al een naam bedacht en zo. Oh ja, dus het was meer imaginary phonetics. Phonetics? Ja. Oh, klinkt wel goed. Ja, het was ook nog fout geschreven. Daar kwamen we pas later achter. En toen dacht iemand dat expres was, maar dat was niet zo. Oh, wauw. Phonetics, fout schrijven? Ja. Nice. Ja, jullie waren al creatief toen. Ja, zonder dat het is dan maar. Ja. Ja, en uiteindelijk ben je thuisgekomen en je vertelde je moeder van... Hey, ik ga spelen in een band. Ja. Was je toen al muzikaal aangelegd? Ik had wel keyboardles gehad of zo. Dat vond ik heel saai. En op school hadden we een keer op de basisschool dat je een instrument mee naar huis mocht nemen. Dat was hobo of zo, ik weet niet. Ik vond het wel altijd heel leuk. Maar ik was nog niet echt er helemaal ingedoken. Dus dit was wel voor mij echt de eerste ontdekking dat ik het echt leuk vond. Ja. Als gaan spelen, ja. En je ontdekte wel weer wat anders op het moment dat jij thuis kwam en tegen je moeder zei van... Hey, ik word bassist. Ja, wat zei ze toen? Ja, dat ze dat heel grappig vond, omdat zij dus zelf ook bas had gespeeld. En dat wist ik niet. Dat was gewoon echt het vorm dat ik bestond. Ja. En zij had nog een bas. Dus dat was echt een soort van continue the legacy of zo. Zo van, de bas kwam uit een kast of whatever, uit de zolderkelder, zo helemaal met belicht. Zo. Ja, precies. Ah. Ja, precies. Ja. En toen kreeg je hem in je handen. Ja, en... Hij moest nog wel ergens inderdaad vandaan komen. Maar toen ik uiteindelijk hem had, toen heb ik gewoon mijn moeder heeft me gewoon wat lesjes gegeven eerst. En, wat vond ze ervan? Ja, superleuk. Ja. En hoe kwam het dat jij niet wist dat ze bassist was? Omdat zij... ik kende haar gewoon als mijn moeder die haar eigen bedrijf had en altijd gewoon in het pakken liep. En de bassistmoeder die ze... Of de bassist die ze was voordat ik geboren was. En toen... Die tijd kende ik, wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, maar je was 10, hè, toen. Ja, precies. Vanaf dat moment dan is het leven van je moeder hoe je haar hebt leren kennen. Vanaf dat moment is het je moeder. Ja, dus je hebt geen en alles dat, daarvoor... Dat bestaat. Dat bestaat dat niet. Nee, klopt. Wel gek eigenlijk, hè? Ja, dat je ouders hebben natuurlijk een heel leven geleid. Maar dat is niet boeiend voor jou. Nee, nee. Maar op een gegeven moment, op je 10e, toen jij op een gegeven moment erachter kwam dat ze muzikaal is en pas heeft gespeeld. Wat deed dat met je zelfvertrouwen om ook muziek te maken? Ja, ik denk dat ik me, goede vraag, wel echt gelijk heel gesteund voelde. En ook gewoon gelijk, omdat we het plezier zo deelden of zo. Dat het gewoon heel erg gewoon de weg vrijlegde van, ja, go for it. En ja, het voelde gewoon heel veilig en leuk om dat te gaan uitzoeken. Ja. En nou goed, op een gegeven moment ben je muziek gaan maken. We gaan straks ook even luisteren naar een plaat van jou. Maar kan je omschrijven, wat voor muziek maak jij? Ik vind dat heel lastig nog steeds. Ik maak muziek met invloeden vanuit van alles. Ik denk dat het meeste in de alternatieve pophoek ligt. Het is toch wel popmuziek ergens. Maar ik ben opgegroeid met zoveel verschillende stijlen muziek dat je dat wel erin hoort. Dat het niet, vind ik, binnen één vakje past. Je wilt het eigenlijk niet kaderen? Ik kan het niet zelf, maar ik denk dat iemand anders die muziekologie heeft gestudeerd of zo, er vast iets zin als over weet te zeggen. Ja, nou goed, we gaan er zo meteen naar luisteren. En als iemand die dat heeft gestudeerd en ons een berichtje wil sturen... Ja. Of naar Nana zelf, dan kan ze volgende keer antwoord geven op deze vraag. Ik denk niet dat je dat gaat doen. Ik denk dat jij je muziek gewoon altijd een beetje ongekaderd wil bestempelen. Voor mij hoeft het, zijn die kaders niet echt... Ik zag op Wikipedia alternatief indie. Ja, sure. Prima. I'll take it. It's all good. Yeah. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ik heb nog steeds Nana Adjoa hier in de studio. Nana Adjoa. Adjoa staat voor de dag waarop jij geboren bent. Dat is de dag maandag. En dat is hoe ze dat in Ghana doen. Die geven hun kinderen een naam gekoppeld aan geboortedag. Je bent muzikant, bassist, singer-songwriter. En je bent vandaag hier om een uur met mij in gesprek te gaan. Op social media worden er ook allerlei dingen over jou gezegd. Oh ja? Ben jij daar een beetje van op de hoogte en up-to-date? Hou je dat allemaal een beetje bij? Nee, ik heb Instagram wel. Daar zit ik helaas wel meer op dan ik zou willen. Gewoon toch, soms zit je opeens te scrollen. Maar ik heb er eigenlijk... Ik zou willen dat ik er niet op zou hoeven zitten. Het is eigenlijk mijn eigen keuze natuurlijk, maar ik vind het wel... Het is niet mijn favorite thing. Nee, maar ik hoor dat de laatste tijd best wel vaak. Ook van best wel veel muzikanten. Ik heb Judy Blanks laatst hier in de studio gehad. En die zei ook van ja, het lijkt alsof het nodig is als je tegenwoordig muziek maakt. Het is nu op een gegeven moment onderdeel van het artiest zijn. Ja, zeker. Al denk ik wel, ik ben ook wel muzikant tegengekomen die er niet op zitten en die dat toch voor elkaar weten te krijgen. Maar ik denk dat inderdaad voor de meeste muzikanten is het gewoon nu de plek waar je gewoon leeft. Eigenlijk waar je muziek promoot, waar je ook elkaars muziek deelt en ook gewoon een beetje je scene hebt of zo, wie je volgt en al die dingen. En waarom is dat wereldje niks voor jou? Het is afleidend. Het is heel... het is heel kort af, kort door de bocht. Het nodigt gewoon uit om toch een beetje jezelf te presenteren op een bepaalde manier. Mm-hmm. Ik denk dat sommige mensen heel goed zijn om zichzelf te zijn, die al wat die sowieso al wat expressiever zijn. Die kunnen gewoon een camera aanzetten en hoeven niet zichzelf te veranderen. Maar het is denk ik voor heel veel mensen voelt het als oké, nu moet ik een filmpje opnemen voor iets, een promotie, en dan moet je opeens gaan acteren, weet je wel. Ja, want je zegt ook in een van je quotes, iets wat je zei in de Volkskrant: als ik in een small talk terechtkom, voel ik me echt gevangen in mijn eigen ongemak. Ik drijf helemaal weg. Ja. Heeft dat ook een beetje raakvlakken met dat jij liever niet die camera aanzet en meteen: yo mensen, mijn nieuwe track, bla bla bla bla. Ja, misschien is dat gewoon niet even mijn talent inderdaad, om heel snel iets te zeggen wat goed overkomt. Ik praat ook wel langzaam. Ik moet gewoon soms wat langer nadenken over dingen. En dat je langzaam praat is nu denk ik heerlijk, want het is nacht en mensen willen lekker ontspannen. We gaan even luisteren naar een aantal social media reacties. Hoorde dit nummer toevallig op NPO Radio 1, was gelijk verkocht. Nooit eerder gehoord van Nana Adjoa, maar wat een super songwriter en wat een potentie. Ga zo door. Wat een betoverend mooi liedje zeg. Echt vet dat deze muziek gewoon uit Nederland komt. Hoor je ook veel op Kink laatste tijd, erg dankbaar voor. Gezien en gehoord op Lowlands, fantastisch. Hashtag Nana Adjoa. Kon je die laatste verstaan? Ja, nu ik al die stem heel lang heb gehoord, kon ik wel wat zeggen. Gezien en gehoord op Lowlands. Ja. Fantastisch. Dit zijn op zich hele positieve reacties. Ja, dat is heel leuk om te horen. Reageren mensen ook vaak onder je YouTube-links, onder je YouTube-video's, en gebruik je die reacties om ook weer betere muziek te maken, of misschien ander soort muziek? Met andere woorden, gebruik je die input van je luisteraars? Ik denk met YouTube of zo, daar ben ik ook niet zo vaak. En dan kom ik soms dus weer terecht bij een oude video, en dan zie ik inderdaad van: oh, wow, er zijn wat comments bijgekomen. En dan zit je dat te lezen, en dat is gewoon heel vlijend en heel fijn om te zien dat whatever mensen van over de wereld je muziek hebben geluisterd en het mooi vinden. Dat geeft altijd wel weer, denk ik, gewoon een soort van confidence boost. Nu worden reacties online geplaatst. Mm-hmm. Dus iedereen kan achter een schermpje heel veilig alles intypen. En vervolgens, is diegene weer vergeten wat hij heeft getypt, en gaat hij door en dan reageert hij weer op iemand anders. Dus zo snel gaat dat. Het lijkt bijna op fastfood. Ja. Op je tiende wilde je beginnen aan een band. Mm-hmm. Is het trouwens gelukt, by the way? Hebben jullie muziek gemaakt? Zeker. Hoe waren toen de reacties op school? Want als 10-jarige krijg je een reactie face-to-face. Ja, we hebben eerst heel lang natuurlijk geoefend. Bij mij thuis was dat. En ik heb laatst weer zo'n oude mini-dv-bandje eindelijk laten ontwikkelen. En daar zag ik, wist al dat ik hem ergens had, maar dat we dus gaan repeteren waren, onszelf gefilmd. Ik vond het zo cute om te zien hoe serieus ze waren. Want we waren echt gewoon: oké, de camera staat aan. En nu gaan we Nirvana of whatever spelen. En dan waren we echt zo, zeg maar, af en toe zo in de kamer kijken. Heel shy, maar echt zo. Maar ook heel erg in de muziek aan het genieten. Vet. Heb je nog contact met die twee jongens? Ja, eentje wel. De ander wat minder, maar ik was wel laatst op zijn bruiloft. Oké. Eentje zeker. Is hij te polsen om weer aan een remake mee te doen? Hij is helemaal uit de muziek, die van de bruiloft. En de ander, die speelt nog heel veel. Ik zou die oude beelden gewoon gebruiken voor een videoclip. Ja, ik ga ze misschien wel echt gebruiken. Dat zou wel vet zijn. Ja, maar het was gewoon cute dat we dus, dat was ons wereldje, gewoon in die kelder, dat oefenen, met elkaar spelen. En ons eerste optreden was ook, toen zaten we op de middelbare school, maar toen speelden we op de open dag van de basisschool. Geef me echt wel die American vibes, weet je? Die rockbands uit Amerika die dan inderdaad eerst starten. En dan gaat een garageluik open, want dan mogen mensen gaan luisteren. Precies, snap je? Dat gevoel, dat wilden we ook heel graag zijn, denk ik. Gewoon die vibe met die skatebroeken en gewoon oefenen in de kelder of een garage. Dat heeft ook iets romantisch of zo. Ja. Ja. We gaan even luisteren naar het geluid van je jeugd. Ja, dit was part of the soundtrack van Tony Hawk Pro Skater 2. Wauw. Die videogame. Ja, heb je dat ook gespeeld? Tuurlijk. Ja, dat was zo leuk. En dan gewoon dat was dus die tijd dat ik gewoon, dat we veel skateboarden buiten zelf en dat spel oneindig veel speelde. En dus ook een bandje begon. Dat ging allemaal een beetje in de, samen in dezelfde tijd. Dus deze muziek, voor mij was dat allemaal, kwam dat, ging dat allemaal samen, die rockmuziek. En ik denk ook bijvoorbeeld Rage Against the Machine waren gewoon allemaal van die riffs die best wel simpel zijn om te leren. Zeg maar gewoon gitaar en een basgitaar en de drums. Let's go, dan kan je best wel snel al proberen na te spelen. In ieder geval. Dus dan bracht je eigenlijk twee werelden bij elkaar. Rockmuziek, skaten, eigenlijk drie werelden. En gamen. Ja. En dat maakt dan Tony Hawk Pro Skater 2. Ja. Het was zo'n leuk spel met al die hidden dingen die je moest vinden. En op een gegeven moment, dat heb je zoveel gespeeld gewoon. Echt. Ja. Was je goed? Nou, was altijd wel, een van die jongens was wel beter dan ik. Dus dat is gewoon, ik was niet de beste, zeg maar. Nee. ik heb dit spel ook gespeeld, maar ik ben zelf niet echt een skater. Mm-hmm. Ik ben meer een voetballer, dus ik had vaker FIFA aanstaan Tony Hawk Pro Skater. Maar Tony Hawk Pro Skater is wel echt weer een periode voor FIFA. Oh ja. Want dit speelde je toen op de PlayStation, toch? Nintendo 64? Bij iemand anders was het, denk ik. Ik had thuis de Nintendo 64, maar daar kon je dat niet op spelen, volgens mij. Okay. Ofwel, ik weet het niet meer. Maar ik weet alleen dat de Nintendo 64 4 joysticks had. Dus je kon echt al je vrienden tegelijkertijd laten spelen. Weet je, dat was wel heel vet. Ja. Okay, en daarna ben je, denk ik, na dit spel zelf ook op straat wel wat skateboard trucjes gaan uitproberen. Ja, dus ik denk gewoon misschien net voor dat spel. Ik weet niet meer hoe oud dit spel is. En ik was gewoon rond die tijd ook aan het skaten, dus 11 of zo. En dat was gewoon heel lekker, gewoon buiten hangen. En ook wel de skate community, waar, ook al is het in een dorp, is gewoon best wel omarmend van. Want waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid hier in de buurt, in de Hilversumse Meent. Het is een heel klein deel wat officieel van Hilversum is, maar het ligt tegen Bussum aan. En dan gingen we of naar Hilversum, was dan op een gegeven moment een skatepark geopend. Of dan bij de vader van een vriend in Baren op zo'n skateparkje. Je had overal van die trieste skateparkjes. Schaveland ook nog helemaal, dan gingen we daarheen fietsen. En dan de hele dag zo, de week nog, daar heb ik voor het eerst ingedropt. En dan was dat je zeg maar in de halfpipe indropt. Dat je op je skateboard kijk je met gaat verbazing aan. En ik denk, de luisteraars denken ook, leg uit. Dat je dus met je skateboard vanaf de bovenkant van de halfpipe erin gaat. Dus zonder, dat je gewoon eigenlijk dus vanuit stilstand boven sta je dan, dan ga je naar beneden, laat je vallen. Eigenlijk een soort van freefall lijkt het een beetje, maar dan en dat op is, een bord. Ja, de eerste keer dat is echt zo'n moment als je dat voor het eerst doet. En dat waren we de hele dag daar en dan de hele dag zo proberen. Nee, ik durf niet. En toen op het einde toch gedaan. Dat zijn echt van die herinneringen die er nooit weggaan. Was je bang? Ja, tuurlijk. Ja. Om op je bek te gaan? Ja. Ja, want dat doet gewoon pijn. Was je bescherming? Nee, volgens mij toen niet. Nu wel. Ik ben op een gegeven moment weer een paar jaar geleden, nu wel 5 jaar geleden of zo, heb ik weer een board gekocht. Ja, ik wilde je net vragen, want je ziet er best wel skate-ish uit. Je kleding, je hele vibe doet me denken aan een skater. Ja. Maar je bent dus weer begonnen met skaten. Ja, maar dus nu wel met bescherming. Want ik heb sowieso polsbeschermers. Want ik kan gewoon niet echt. Ik kan niet meer echt skaten, omdat ik gewoon nog banger ben om te vallen als je ouder wordt. Gewoon Breek je heup of zo? Ja, en vooral mijn armen. Dan kan ik gewoon niet meer spelen. Ja, heup is wel echt voor bejaarden, weet je wel. Nee, dus en ik heb, op een gegeven moment was ik wel toch gevallen. Skatepark Noord, en toen had ik echt zo'n vet grote blauwe plek op mijn gezicht. Dus nu heb ik ook een helm, wat een beetje lame is. Dus twee aanhalingstekens, maar het is natuurlijk gewoon. Hoe wel kijken fijn andere skaters naar je? Als je helemaal fully covered allerlei equipment op je lichaam hebt om je te beschermen. Hoe kijken ze naar je? Ik denk dat ze dat wel schattig vinden. Ja, zoals hoe wij als fietsers kijken naar mensen die een helm dragen tijdens het fietsen. Zo raar. Ja. In het Vondelpark bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik. Want waar skate jij nu het meest? Dus Skatepark Noord ging ik wel. Dat is nu al een tijdje geleden. In een skatepark in Eindhoven ga ik heel af en toe heen. Area 51. Oh, je gaat wel echt verreizen om te kunnen, te kunnen skaten. Ja, maar dat is gewoon om vrienden op te zoeken. En dat is gewoon superleuk. En is ook, je hebt ook van die pump tracks, heet dat? Dat zijn een soort van buiten, een soort van baan waar je ook met je fiets overheen kan. Dan kan je ook met je skateboard op, dat soort dingen. Ja. Ja. De jongeren van tegenwoordig, skaten die minder of meer? Of is het een beetje hetzelfde gebleven? Ik heb het idee dat er nog steeds heel veel kids skaten. Ja? Superleuk vind ik dat, ja. Dus ik weet niet of het meer of minder is. Was natuurlijk toen in de eind 90's. Ja, toen was buitenspelen echt... Ja. Dat was gewoon een bijna een vak. Ja. Je moest buitenspelen. Ja, ja, ja. Eén dag niet buiten gespeeld is één dag niet geleefd. Ja, is dat nu niet... Ja, nu zit ik heb het idee dat dat veel minder is. Dat zou kunnen, ja. Ik heb zelf geen kinderen. En de mensen om me heen met kinderen die zijn allemaal super jong. Dus ik vind dat niet echt... Elk kind heeft een iPad. Ja, dat is wel bizar. Dat is echt... Ja, oké. Oké, goed. Dus hele warme herinneringen aan jouw jeugd. Zeker. Ja. Je bent geboren in Amsterdam. Ja. Vervolgens verhuisd naar Hilversum. Ja. En nu weer in Amsterdam. Klopt. Terug van weg geweest, terug in het oude nest? Of heb je toch nog wel... Ja, Amsterdam is nu gewoon mijn thuis. En ik voel wel dat mijn jeugd vooral hier in Hilversum is geweest. Mijn herinneringen aan Amsterdam als kind, toen was ik echt heel jong. En dat was gewoon in de Bijlmer, in een rijtjeshuis. In gewoon, ja, dat heb ik niet heel veel bijzondere herinneringen aan. Terwijl ik dit zeg, dan komen er allemaal herinneringen. Ja, anyway, ja, maar die was zes. Ja, ja, dus ja. Waar Amsterdam is nu, ja, daar heb ik mijn huis, heb ik heel vaak verhuisd. En ik heb ook een studio daar, dus daar speelt wel een groot gedeelte af. Nou, ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek dat ze koppelen aan een periode dat het even wankelde. Mm-hmm. Je hebt gekozen voor een eigen nummer. I Want to Change. Mm-hmm. By Nana Adjoa. Ja. Waarom dit nummer? Ja, dit is een live versie met het Metropoolorkest. En ik heb vorig jaar een live plaat uitgebracht met allemaal optredens die eigenlijk tijdens de coronacrisis waren. Dus als we dan wel konden spelen, daar hebben we gewoon alles van opgenomen. En daar heb ik een selectie van gemaakt. En dat staat op de plaat. Waaronder dus vier nummers met Metropoolorkest. Wat echt een fantastische week was. Dat was gewoon een week hier repeteren in Hilversum. En daarna wat optreden met twee andere artiesten. Maar het was ook een tijd dat ik eigenlijk heel moeilijk vond om te genieten van optreden. Van muziek. En dat was, ja, daar ben ik nog steeds een beetje mee bezig. Maar het was gewoon heel gek dat je eigenlijk niet meer kon spelen. En het was heel ingewikkeld als je dan wel ging spelen. En dan was je zo blij dat je wel meer mocht spelen, dat er heel veel druk bij kon kijken. En waardoor als ik dan eenmaal op het podium stond, dan was het heel vaak een deceptie. Het is heel raar, maar ik kon gewoon niet meer genieten van... Ja, ik denk dat er gewoon te veel druk in mijn hoofd was om echt gewoon vrij op het podium te staan. Dus dat was... Dat was gewoon een hele rare tijd. Waar kwam die druk vandaan dan? Ja, die heb ik denk ik wel gewoon stiekem mezelf opgelegd. En dat is ook niet iets wat dan alleen in die coronacrisis of zo gebeurd is. Maar ik denk gewoon over de jaren heen dat je ergens naartoe aan het bouwen bent. En dat ja, ik weet niet, dat gewoon opeens in die periode kwam het allemaal samen dat ik gewoon niet kon ontspannen. En als je dan in je optreden zat, ja, kon je dan tijdens je optreden weer ontspannen? Of was je volledig gespannen gedurende je optreden? De meeste optredens toen was ik echt gewoon volledig gespannen. Wauw. Maar dus bij deze show met het Metropoolorkest weet ik nog bij dit nummer dat ik wel echt loskwam. En dat het wel, dat je gewoon eigenlijk daar even niet meer bent en helemaal in de muziek bent. Dat is wat je wilt, weet je wel. Maar dat... En dat daar heeft dit nummer aan bijgedragen? Ja, dit nummer is gewoon... Ik vind gewoon deze opname... doet me gewoon heel erg herinneren aan gewoon al die gedachtes en waar ik mee deelde toen. En dat ik wel toen op dat moment in Eindhoven was, het in muziekgebouw Eindhoven, dat toen heel erg... Dat het ineens een momentje was, dat je het wel even weer bevrijdend is. Ja. En ben je toen na dat moment veel beter omgegaan met de druk die erbij kwam tijdens een optreden? Ja, ik heb nu niet zoveel shows, dus het is moeilijk om het echt te testen nu. Maar ik ben er wel veel bewuster mee bezig, ja. Kunnen we zeggen dat dit nummer het einde is van een wankelperiode? Ja, het was in ieder geval wel weer een beetje een hoop, een stukje licht. Hoe zeg je dat? Ja. Zoiets. Zoiets, ja. In de studio heb ik nog steeds Nana Adjoa. We hebben net geluisterd naar haar wankelplaat. Zij is bassist, singer-songwriter en zit hier bij mij tot 2 uur. Nana, hoe voel je? Wel goed. Ja? Ja hoor. Jij zei net al dat je een nachtmens bent, dus dit is voor jou eigenlijk appeltje-eitje. Mm-hmm. We hebben net even naar jouw wankelplaat geluisterd. Je hebt daarvoor al best wel goed uitgelegd waarom dit jouw wankelplaat is. Nu je er naar hebt geluisterd, hoe voel jij je er nu bij? Ik zei al, ik kan er niet goed naar luisteren. Maar, je bent ook even de studio uitgegaan. Ja, ik hoef het niet nog een keer te horen. Maar ik ben wel echt heel erg... Ja, ik vind het nog steeds waanzinnig wel dat ik mijn muziek heb mogen spelen met het Metropool Orkest. Dat vind ik wel heel bizar nog steeds om terug te horen. Ja. Nou goed, zou je dat nog een keer willen doen met zo'n orkest? Ja, elke dag. Lijkt me wel echt vet. Sowieso, ja, dat is echt... Ja, dat is zo raar als opeens al die mensen die je nog nooit hebt ontmoet... op de eerste dag, op een orkest van bijna 50 man... allemaal deeltjes spelen uit je muziek op een manier die je nog nooit hebt gehoord. En dan opeens klinkt het alsof het soort van... Ja, ja, een hele iets wat je hebt zitten tikken in de nacht ergens in een studio... Ja, wordt nu bespeeld door... Ja, kelder in Osdorp, in Osdorp bijvoorbeeld. Ja. Er wordt nu gewoon bespeeld door 15... 10, 15, 20. 50 bijna. 50 ja. Professionals, allemaal met een instrument. Ja, dat zorgt wel voor veel power. Ja. Hey, ik heb een vraag voor jou die ik zelf niet heb bedacht. Okay. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je muziek een superkracht zou hebben, welke zou dat dan zijn? Zou het mensen laten dansen alsof er geen morgen is? Of zou het ze in slaap sussen als een slaapliedje? Ja, nee, ChatGPT houdt graag van gesloten vragen. Maar je wilde hem eigenlijk open houden. Ja, je had zelf al meteen een antwoord. Maar ze zou moeten kiezen tussen... laten dansen alsof er geen morgen is... of ze in slaap sussen als een slaapliedje. Ik denk dat ik het eerste heel graag zou willen. Maar mijn muziek is niet echt tot middernacht dansmuziek. To be honest, dus als mijn muziek mensen heel... lief in slaap kan sussen, dan vind ik dat ook Ja, je muziek is wel heel rustgevend. Ja, het echt is heel perfect mellow, voor dit tijdstip. Ja. Wie inspireren jou het meest? Welke muzikanten? Iemand die altijd als eerste in mijn hoofd opkomt, is toch Nina Simone. Opgegroeid als klassiek pianist eigenlijk. Toen jarenlang volgens mij in een bar gespeeld, gewoon liedjes en gezongen erbij. En toen ontdekt op het latere leeftijd en gewoon... super powervolle stem en de soul druipt er gewoon vanaf. En wel een beetje mentaal lastig als ze het. Maar haar muziek is een soort van, ik weet niet, er zit gewoon geen, voor mijn gevolg niks tussen. Gewoon tussen haar en wat ze naar buiten brengt. Het is gewoon pure creativiteit en talent en denk jij, emotie. Heb jij wel iets dat jou beperkt in wat je uitbrengt en wat je... Ja, ik denk dat ik soms iets te veel nadenk. Gewoon. Waar denk je dan over na? Van alles. Van wat vinden andere mensen ervan, bijvoorbeeld? Of wat vindt die ervan, een specifiek persoon? Of wil ik wil vernieuwen? Of gewoon allemaal van die gedachten die eigenlijk voor echt het musiceren je ook in de weg kunnen staan. En ik denk dat Nina Simone echt wel iemand is die wel heel erg dus klassiek getraind is. Maar die ik kan niet in haar hoofd kijken, maar ik heb het gevoel dat ze niet... nadenkt als zij speelt. Zij channelt het gewoon naar buiten. Gewoon bam. En daarom is het zo goed. Zou jij dat ook kunnen? Een plaat maken waarbij je niet denkt aan derden. Maar puur aan jezelf. Of techniek inderdaad. Van deze plugin gebruiken. Of toch dit. Ik denk wel. Ik herken wel de momenten dat ik dus er niet te veel over na heb gedacht. En die zijn altijd beter dan het moment dat je wel zit na te denken over wat het is. Ja. Dus dat kan pas achteraf, denk ik, luister ik iets terug en dacht... daar was ik gewoon even aan het freeflowen. Dat is te gek. Dus eigenlijk wat je zegt is, als je muziek maakt... moet je zo min mogelijk rationeel zijn en voornamelijk emotioneel. Ja, ik denk ook je emotie laten spreken. Dat is wat het is. Dat is wat we al duizenden jaren doen... voordat we überhaupt theorie hadden over wat we deden. Dus gewoon, we deden het al. En nu kan je heel erg lang studeren. Maar de top, de mensen in de top, denk ik, die doen ook gewoon... die zijn zo ver dat ze gewoon dat kunnen loslaten. En gewoon dat kunnen. Ja, ik heb iets leuks voor jou. Okay. Een verrassing. Oh. Hou je van verrassingen? Niet echt. Dus dit is niet een leuk moment voor jou. Nee, ik ben waarom hou je niet van verrassingen? Ja, en nu denk je, waarom rek je het zo uit? Stel geen vragen, laat het gewoon meteen zien. Ik ben heel benieuwd. Dat is natuurlijk gewoon een stukje controle uit handen geven. Ja, precies dat heb ik ook. Ik hou ook niet van verrassingen. Ja, ja. Dus ik herken jou daar volledig in. Maar ik ga je nu laten horen wat mijn verrassing is. Ik vind het mooi om te zien hoe jij je helemaal op één trek kan storten. Je hebt heel veel doorzettingsvermogen en dat zie ik als je piano oefent in de woonkamer op het keyboard. Dan hoor ik de toetsen hard ingedrukt, maar omdat je een koptelefoon op hebt, hoor ik de klanken niet. Maar de manier waarop je de toetsen indrukt, zie ik dat je ervoor gaat. Je hebt altijd super wisselende weken. Dan naar die vriend om iets te schrijven en dan zit je weer in de computer gedoken om iets te produceren. Ik heb het idee dat je heel veel energie krijgt als je echt gewoon lekker kan spelen. Met vrienden of in de studio zelf. Met verschillende geluidjes en dat je dan kan nerden over verschillende plugins. In New York vond ik het ook heel leuk om samen een lied te verzinnen over Coney Island. Ik hoop dat als je een nieuw album maakt, dat je lekker veel mag toeren. Want volgens mij mis je dat nu wel. Ik heb zin om lekker op avontuur te gaan met jou. En misschien is dat wel in Amerika. Ja. Wauw, dat had ik niet zien aankomen. Nee, hè? Wat lief. Ja. Naar wie hebben we geluisterd? Mijn vriendin, Dané. Ja. Ja. En wat betekent Dané voor jou? Ja. Het is gewoon... de liefde van mijn leven, misschien wel. Ja? Ja. Zij zegt iets wat je net ook zelf al aangaf. Iets te veel plugins, iets te veel nadenken bij hoe ga ik het doen. Dat herkent zij ook heel erg. Ja. Hebben jullie het wel eens erover gehad? Van oké, vraag je haar bijvoorbeeld ook om advies? Ik weet niet, is ze muzikant überhaupt? Nee, ze is geen muzikant, maar wel maker. Dus ze doet van alles. Ze is kunstenaar eigenlijk. Dus ik kan wel bij haar aankomen met vragen over... Ja, wat te doen. Dus af en toe laat ik wel ook iets horen als ik iets nieuws heb gemaakt of zo. Je wist niet dat ze dit voor ons heeft opgenomen? Nee, echt geen moment. Nee. Nee, hè? Nee. Waar denk je dat ze dit heeft gedaan? Goede vraag. Badkamer, toilet, of misschien tijdens... Op haar atelier. Ja, hoorde je dat aan de akoestiek? Ja. Ja, in ieder geval, ik denk niet thuis. Ik heb het helemaal aan niet gemerkt. Nee, hè? Nee. Nee, oké, goed. Nou, je gaat in ieder geval niet even een belletje plegen nu of appen, want ze ligt waarschijnlijk te slapen. Of luistert ze mee? Ik denk dat hij ligt te slapen. Oké. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Nou, ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen voor mijn loslaatmuseum. In de hoop dat mijn volgende gast er wat aan heeft. En meteen voor jou een unieke kans om dat hier bij mij achter te laten. Wat heb jij voor me meegenomen? Ik ben even mijn vinyl ingedoken. Ja. Ik had recent echt heel veel dingen weggedaan omdat ik ben verhuisd. Dus alleen mijn vinyl had ik nog niet aangetast. En daar heb ik een singeltje gevonden... En ik dacht, ik moest aan denken omdat ik zag allemaal posters met UB40 erop staan. Die komen volgens mij in Nederland spelen binnenkort. Of volgend jaar, want die bestaan 40 jaar of zoiets. Anyway, ik heb een single op vinyl. Zeg maar 45. Dus twee nummers van UB40. Vet. Voor de liefhebber. Ja. Ja. En waarom wil je die loslaten? Nou ja, omdat het niet mijn favoriete band op aarde is. Nee. Maar ik heb best wel veel platen nog van mijn ouders. Die ook in mijn platenkast staan. En heel veel reggae-platen. Ik hou wel echt heel erg van reggae. En UB40 zit daar ook tussen. Maar deze single kon ik wel mee parten. En ik denk dat iemand anders wel... Dus deze past eigenlijk niet in jouw collectie? Deze ga ik niet missen. Nee, die ga je niet missen. Dus die wil je hier loslaten? Die laat ik hier los. Het heeft ook geen emotionele waarde? Niet, nee. UB40. Hoe ben je hier aan gekomen, by the way? Ja, ik denk dus dat die van mijn moeder was. Oh ja. Sorry, mam, als je zit te luisteren. Dan gaat naar iemand anders. Dus ik denk dat die van haar... zij speelde echt vroeger mee met de bas, met heel veel reggae-platen. En dit was het ook even in die platen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toch? Negen nummers? Nee, het zijn twee nummers. Het is een singeltje. Maar dit is de eerste keer dat ik vinyl in mijn handen vast heb. 9 bandleden, denk ik. 9 bandleden? Ja, ja, oké. Ik dacht dat dit 9... Tracks. 9 tracks, ja. Ik wil niet iemand blij maken met Ja, dus. Ik ben van de 90's, dus ik ken alleen van die albumhoesen. Maar goed, zit ook in een prachtige hoes. Vinyl, UB40. Ja. Ik ga hem toevoegen aan mijn loslaatmuseum. Top. Ja, ik ben benieuwd wie hem krijgt. Ik ook. Ik heb ook iets voor jou. Oké. Ik heb Matthias Bietenbinder hier in de studio gehad. En hij is toxicoloog, bioloog, natuurliefhebber, presentator. En hij werkt in het lab en hij test slangengif. Ja, wow. Spannend. En hij heeft zijn veiligheidsbril hier bij mij achtergelaten. Oké. Zijn veiligheidsbril met een neon gele groene kleur. Best wel hip, zou je hem rocken zo? Ja, zeker. Richting skatepark? Ja, misschien gewoon met klussen bijvoorbeeld. Met klussen? Ja. Oké. Ja, ja. Niet naar een festival of zo? Ja, waarom niet? Dat is wel, is wel hip. Ja. Ja. En met nog de originele gebruikssporen. Als je niet uitkijkt, ook nog wat met wat slanggif. Oh, ik ben zo bang voor slangen. Oh ja? Dus, ja, maar nou, dat goed. Is om je te beschermen, dus dat is goed. Inderdaad, dit is dus zo'n veiligheidsbril. Die is voor jou, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Thanks. Wat vind je ervan? Nee, ik ga hem gewoon rocken, zoals je zei. Je gaat hem rocken. Ja. Nee, is goed. Nana, we eindigen hier altijd met de liefde. Mm-hmm. Wat gaan we draaien? Welke plaat gaan we opzetten? Stevie Wonder. Met het eerste nummer van zijn album Songs in the Key of Life. Love is in Need of Love. Heet het, geloof ik. Ik ben heel slecht aan titels. Love's in Need of Love. Today. Ja, precies. Love's in Need of Love Today van Stevie Wonder. Waarom dit nummer? Waarom is dit het nummer van de liefde? Ja, dit is gewoon, als dit nummer begint, gewoon ik denk dat het komt dat mijn ouders dit vroeger veel draaiden en ik heb het zelf veel geluisterd. Dan krijg ik gewoon helemaal warme gevoelens. Het is gewoon, zodra hij begint te zingen, en het is natuurlijk ook een message naar de wereld, die nog steeds gewoon, die ik graag de wereld in wil sturen. Ja, gewoon een message van liefde, van oké. Okay. Ja. Accepteer elkaar, of leer van elkaar, luister naar elkaar, deel met elkaar, hou van elkaar. Wanneer heb je dit nummer voor het laatst afgespeeld? Waarschijnlijk vorige week nog wel. Ja. Ja, ik luister deze plaat best wel veel. Ja. Ja. Is een vaste waarde in je playlist? Ja, of gewoon echt op vinyl heb ik hem thuis. Op vinyl? Ja, zeker. Ah. Ja. Komt u op vinyl anders over dan op Spotify? Ja. Ik denk gewoon dat je gewoon dat zo uit de kast pakt en dan zo erop legt. En dan, dat is die hele vibe dat erbij komt, hè? Het is een soort ritueel, is het. Drankje erbij? Soms wel, ja. TV uit? Ja, ik heb geen tv. Niet eens een tv? Ja. Wauw, oké. Okay. Nou, dan gaan we hem zo meteen even draaien. Dankjewel dat je hier bij mij te gast bent. Dat is leuk. En ik wens je nog alle succes. Dankjewel. Ik jou ook. Dankjewel. U bedankt voor het luisteren naar Misha. En wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En laat mij weten wat jij van dit gesprek vond. Dat kan via LinkedIn of Instagram, Redouan Aitwarg. En maandag zit Misha Blok hier weer. Want zij gaat de show weer presenteren. En mij hoor je vast wel weer een keer. Bedankt en tot de volgende keer. Een fijne nachtrust. Good morning, evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say couldn't mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away.

1. 2 uur, Jennifer.